Ambo keneng set. lanang wadon kang nekani ngilangake susah ngati. No iso ambiriko selawase yo mung ambiriko, tapi kalau di mana ceritane wes beto saiki ne riko wes sing ono tiko. Yeah.